Rabbimin ordusu, şeriat yolcusu, devleti kurdu, zaferin coşkusu, devleti kurdu, zaferin coşkusu. Vurdukça coşuyor hilafet ordusu, zaferle coşuyor Allah'ın ordusu, zaferle coşuyor Allah'ın ordusu. Allah'ın nurudur, küfrün korkusudur, şehadet yolcusu, hilafet ordusu, şehadet yolcusu, hilafet ordusu. Şehitler verirler, kanla beslenirler, cennettir arzusu, Bağdadi ordusu, cennettir arzusu, Bağdadi ordusu. Devletin önderi halife Bağdadi, selamlar olsun hilafet emiri, selamlar olsun hilafet emiri. Rabbimin ordusu, şeriat yolcusu, devleti kurdu, zaferin coşkusu, devleti kurdu, zaferin coşkusu. Vurdukça coşuyor hilafet ordusu, zaferle coşuyor Allah'ın ordusu, zaferle coşuyor Allah'ın ordusu. Allah'ın nurudur, küfrün korkusudur, şehadet yolcusu, hilafet ordusu, şehadet yolcusu, hilafet ordusu. Şehitler verirler, kanla beslenirler, cennettir arzusu, Bağdadi ordusu, cennettir arzusu, Bağdadi ordusu. Devletin önderi halife Bağdadi, selamlar olsun hilafet emiri, selamlar olsun hilafet emiri.